Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem seyirciler, Maide suresinin 4. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Hepimizin bildiği bir gerçek var. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ilk inen Kur'an ayeti okumayı emrediyor. İkra bismi rabbik ellezî halak bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak ikra ve rabbikel ekram اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ Yaratan Rabbin adıyla oku, diyor. Buradan bir toplumun düzeltilmesinin eğitimden geçtiğine, günümüz devletlerine diyor ki, bütçenin en fazla yatırımı eğitime gidecek. Silahlı kuvvetlerine, silahsız kuvvetlerine değil, eğitime. Ona ağırlık verilecek. Ama eğitimden Allah hiçbir zaman ihmal edilmeyecek. Onun adıyla olacak. Çünkü okuduğunuz her ilim dalının ana maddesinin yaratıcısı Allah Celle Celaluhu. Konumuz o değil. Ama bu ayet-i kerimede eğitime dikkat çeken bir cümle var. Onun için söyledim bunu. Rabbim diyor ki, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Onlara nelerin helal kılındığı konusunda sana soruyorlar. Kul, söyle onlara, اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ Temiz olan ve helal olan her şey size helal kılındı. diyor Allah Celle Celaluhu. Birinci dersimizde demiştik. Fıkıh kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda helal olanlar yazılmaz. Neden? Yazmaya kitaplar yetmez de ondan. Japonya'dan Amerika'ya, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar dünyanın her tarafında yetişen yiyecekler ve içecekler konusunda eğer helallar yazılmaya çalışılsa kitabın büyüklüğü buradan Ankara'ya kadar olur. Sayfaları yan yana dizseniz. Ama haramlar yazılır fıkıh kitaplarımızda bizim. Çünkü onlar sayılıdır. Bundan önceki ayet-i kerimede yırtıcı hayvanların parçaladığı hayvan, mesela bir keçiyi, dağ keçisini aslan parçalamış, öldürmüş. Siz vardınız, et var orada ama yenmez. Yırtıcı hayvan parçaladığından dolayı. Köpek de yırtıcı hayvandır ama diyor. Ayet-i kerime diyor ki وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ diyor Allah Celle Celaluhu. Güzel ve temiz olan şeyler helal kılındı dedikten sonra Allah'ın size öğrettiği şekilde yetiştirdiğiniz yırtıcı av hayvanlarının tuttukları da size helal kılındı diyor. Burada eğitilmiş köpekler, eğitilmiş şahinler, eğitilmiş kartallar, yani bölgelere göre bu değişebilir. Eğitilmiş hayvanların yakaladıkları da sizin için helal kılındı diyor Allah Celle Celaluhu. Sizin için tuttuklarını yiyiniz ve yırtıcı hayvanı av üzerine gönderirken üzerine Allah'ın adını anınız. Ve zikru smallahi aleyh. O hayvanın üzerine Allah'ın adını anınız. Yani şahini gönderirken, eğitimli köpeği, av köpeğini gönderirken Bismillah diyerek gönderiniz. Allah'tan sakınınız. Elbette Allah'ın hesabı çabuktur diyor Allah Celle Celaluhu. Köpeğin bile eğitimlisinin tuttuğu hayvan helaldir. Eğitimsizi tutmuşsa ne olur? Eğitimsizi tutmuşsa, siz de vardığınızda canlı ise o zaman yine helaldir. Onu kesersiniz, yersiniz. Ama öldürmüşse, eğitimsiz olan hayvan öldürmüşse onu yiyemezsiniz. Eğitimli hayvan tutmuş ve onun kanının akacağı şekilde onu parçalamışsa o yenir. Çünkü onu bıçak gibi değerlendiriyoruz. Yani avcının veya hayvanı kesen kişinin bıçağı gibi ve gönderirken de besmeleyi çektiğinden dolayı o hayvan ona helal kılınmıştır. اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbim diyor ki, bugün size, bu ayet nazil olduğu günden itibaren, bugün size temiz ve güzel olan şeyler helal kılındı. Hani ayet-i kerimede der ya, külü halalen tayyiben. Halal ve temiz olarak yiyiniz diyor. Birinci derecede yiyeceklerimizde helallık aranacaktır. O mal helal mı bize? İçeceğimiz bize helal mı? Helal yoldan kazanmış mıyız? Hani keçi etini bile alıyorsunuz, koyun etini alıyorsunuz ama para haram. O zaman o yenmez demiyorum, keçi yenir de haram yenmez. Rabbim halal ve temiz olsun diyor. Hijyenine, hani bugünkü dille hijyenine, temizliğine, temizlik kelimesinin altında mı su mu çıktı da hijyenini diyoruz. Temizliğine dikkat edeceğiz ama temizliğinden önce helallığına dikkat edeceğiz. Ehli kitabın yemeği de size helaldir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Yahudi ve Hristiyanların yemekleri de sizin için helaldir. Yahudi bir komşunuz yemeğe davet etmişse gidersiniz yemeğinizi yersiniz. Hristiyan komşunuz yemeğe davet etmiştir yersiniz. Siz onu çağırırsınız, siz de ona yedirirsiniz. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir diyor zaten ayet-i kerimenin devamında. Bu sorun genelde bu ayet-i kerime bizim Türk işçileri Avrupa'ya gittikten sonra çok şey yapıldı. Hocalarımız onlara dediler ki, söyleyin onlara, yani şoklama yoluyla öldürmesinler hayvanları. Şoklamayla etkisiz hale getirsinler ama canlıyken kessinler. Onların kestiğini yiyebilirsiniz. Yahudi ve Hristiyanların kestiğini yiyebilirsiniz dediler. Ve onlar da ona göre hareket ettiler bir müddet. Fakat bu karlı bir iş olması nedeniyle birçok oradaki işçilerimiz bir araya gelerek şirketler kurdular. Şu anda Müslümanların et ihtiyacını da helal kesim olarak karşılama tarafına gittiler. Bu daha iyidir. Şüphe ortadan kalkıyor. Rabbim devam ediyor ayet-i kerimede. İffetli mümine kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerin iffetli kadınları mehirlerini verdiğiniz zaman size helal kılındı. Onlarla zina yapmadan, gizli dost edinmeden nikah yoluyla onlar size helal kılındı diyor Allah Celle Celaluhu. Buradan ehli kitabın bekar hanımlarıyla, yani kadın dul olabilir, kız olabilir, mümin erkeklerin evlenebileceğini Rabbim burada izin verdiğini bize haber veriyor. Ancak hani Hazreti Ömer döneminde fetihler de çoğalınca birçok yeni Müslüman olmuş tabi'in ve tabi'inden insanlar, tebe-i tabi'in pek yok daha, sahabeyi gören birçok insan, Peygamber Efendimiz'i görmeyen, yani Irak halkı, İran halkı Müslüman oluvermişler ve o insanlar tutmuşlar, gayrimüslimlerle evlenmeye, madem dinimiz izin veriyor deyip, onlarla evlenmeye rağbet gösterince, Müslüman kadınlar bekar kalmaya başlamış. Onun için Hazreti Ömer derler, devlet başkanı olarak yetkimi kullanıyorum, Müslümanların maslahatına, çıkarına olarak bu nikahı, yani gayrimüslimlerle nikah kıyanların cezalandırılacağını ifade ediveriyor. Biz günümüzde buna dikkat edelim. Birçok insanımız 30 yıllık, 20 yıllık hanımını bırakıp gayrimüslimlerle evlenme tarafına gidiverdi. Özellikle batıda gittiler bunlar. Ondan sonra hem eski hanımından, hem çocuklarından, hem de yeni hanımdan çok rezillikler yaşadılar. Bunlara da biraz dikkat edelim. Dinim izin veriyor ama emretmiyor. İzin veriyor. Peki bunun aksi olur mu? O olmaz. Çünkü Mümtehane suresinde de, Bakara suresinde de mümin kadınların Müslüman olmayanlarla evlenemeyeceği konusunda açık ayet-i kerimeler ve açık hadis-i şerifler vardır. Dört mezhebin de ittifakı vardır. Son günlerde birileri zorlamaya gidiyor. Kendini mezhep imamı yerine koyup ben böyle diyorum diyerek fetva verme tarafına da gidiyor. Rabbim devam ediyor. Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider. O ahirette ziyan edenlerdendir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve devam ediyor. Ya eyyühellezine amenu izâ gumtum ilâs-salâti fâgsilû vücûhekum ve eydiyekum ilâl-merâfiqi ve ensahû birûûsikum ve ercülekum ilâl-kâbeyn. Ve in kuntum cünüben fettahhirû. Ve in kuntum merdâ ev alâ seferin. Ev câe ahadun minkum minel gâitı. Ev lâmestumun nisâe. Felem tecidû mâen. Feteyemmemû sa'îden tayyiben. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ هَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Başlarınızı meshediniz, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayınız. Neyi öğretti bize? Abdestin farzlarını öğretti Allah Celle Celaluhu. Namaz kılmak için kalktığımızda eğer daha önceden abdestimiz yoksa abdest alacağız. Abdest ne öyleyse Rabbim öğretiyor. Ellerinizi dirseklere kadar yıkayacaksınız. Tabi evvela biz şu andaki uygulamayla şey yapalım. Elimizi yıkadık 3 defa. 3 defa ağza ve burnuna su vermek sünnettir. Ayette öğretilen farzdır. Yüzümüzü yıkayıyoruz. Yüzümüz saçımızın, hani burası saçı dökülenler hariç, yani saçın bittiği, genelde saçın bittiği yerden çenenin altına kadar olan yer yüzümüzdür. Bir de şu kulağın buradan, bu kulağın buraya kadar olan yer yüzümüzdür ve buralar yıkanacaktır. Dirseklere kadar kollarımız yıkanacak. Başımızı meshedeceğiz. Hanefi fıkhına göre 1/4'ünü meshetmek yeterlidir. Ama tamamını meshedersek sünnete uygun meshetmiş oluruz. Ve ayakları yıkamak farzdır. Ağza su vermek, buruna su vermek, kulaklara meshetmek ise sünnettendir. Farzlar kesinlikle yapılması gerekir ama sünnetleri de terk etmemeye çok dikkat edeceğiz. Dinimizin temizliğe nasıl değer verdiğini de bu arada anlamış oluyoruz. Bir Müslüman düşünün, 5 vakit namazını kılıyor, 5 defa yüzünü yıkayıyor. Her yıkayışta da 3 defa yıkayınca yüzünü 15 defa yıkayıyor. 5 vakitte 15 defa elini, 15 defa yüzünü, ki bunlar dışarıdan gelebilecek her pisliğe karşı, havadan gelebilecek pisliğe karşı açık yerlerimiz. Ve ayağını yıkayıyor. İddia ediyorum, ben bunu daha önce bir makale olarak da yayınlamıştım. İddia da ediyorum. Ne zaman iddiaya kalkarlarsa yapabilirler. Bu iddiayı ispat mümkündür. İstanbul şehrinin namaz kılmayan, yönünü kıbleye dönmeyen ama sosyete arasında makyajına en fazla dikkat eden bir kadını alınız. Ve sıradan ama 5 vakit namazını kılan bir kadını. Onlar seçsinler, biz seçmeyelim. 5 vakit namazı kılıyor mu hanımefendi diyelim? Kılıyorum. Bugün sabaha kıldın mı? Kıldım. Öğleyi kıldın mı? Kıldım. İkindi namazını kıldım, çıktım diyor kadın. Bizimle gelir misin bir laboratuvara kadar? Ne olacak? Senin yüzünle şu hanımefendinin yüzünü aletin altına yatıracağız. İkinizin de yüzünün temizliğini kontrol edeceğiz. Öbürüsü sabahleyin makyajını yapmış, öğleyin yapmış, ikindi üzeri de makyaj yapmasına izin verin. Berekizi de 3 defa sabahleyin, 3 defa öğleyin, 3 defa ikindi namazında da yüzünü yıkamış. Hangisi daha temiz çıkar? Yüzünü yıkayan daha temiz çıkar. Bunu da doktorlara sorun siz. Hangisinin fotoğrafı daha renkli çıkar? Tabii makyaj yapanınki renkli çıkar. Temizlik İslam'ın hani yarısıdır. Temizlik dindendir diyoruz. Makyajı bize dayatanların Sorbon Üniversitesi'nin profesörlerinden bir tanesi suyu vücuta değdirmenin zararları ile ilgili bir makalesini kitabına koymuş. Türkçe'ye tercüme edilmiş kitap. Bende var. Hayat Yolu diye. Kitabın adı Hayat Yolu. Sorbon Üniversitesi profesörlerinden biri yazmış. 1880'li yıllarda profesör. O dönemde yazmış. Fransızcadan Türkçe'ye tercüme edilmiş. Kitabın üzerinde basıldığı tarih yok. Ben sahaflardan aldım. Ama 1947 yılında adamın biri diğerine o kitabı hediye etmiş. 1947'de hediye etmiş. Yani 1947'den önce bu kitap Türkçe'ye tercüme edilmiş. Suyun zararları. Yüzünüze değdirmeyin, vücutunuza da değdirmeyin diyor. Neden diyor bunu? Ben tahmin ediyorum o profesör çok aşırı dinine bağlı. Çünkü Hristiyanlıkta özellikle papazlar arasında yıkanmamak fazilette öne geçme idi. Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ında Hadid suresinde diyor ki onların diyor azizlerinin hayatını yazan kitabı ismini de veriyor. Azizlerini överlerken 80 yıl yaşadığı bu mübarek zat sırtına su değdirmeden gitti diye yazar diyor. Hocam onlar 1880'liymiş. Beriye gel. 1400 yıldır Müslümanlar hanımıyla her cinsel ilişkiden sonra yıkanırlar. Ve cuma günü camiye gitmeden önce sünnettir diye banyolarını yaparlar. Her cinsel ilişkiden sonra yıkanırlar. 5 vakit de abdestlerini alırlar. Bunu da gözden kaçırmayalım. Ve ben Avrupa'da işçi olarak kalmış insan olarak söylüyorum. Patronumuzun evinde kalırdık. Üste patron otururdu, biz altta otururduk. Türkler, 3 tane Türk. Banyomuz yoktu. Patronun evinde de yoktu banyo. Nerede yıkanırdık? Fabrikanın banyo yapma yeri vardı. Kapımızın önündeydi fabrikası. Kendisi de arada bir yıkanırdı o. Hanımıyla beraber yıkanmaya gittiklerini görürdük biz. Nerede? Onlar da fabrikanın banyosunda yıkanırlardı. Yani banyoyu bilmeyen bir topluluğa biz çalışmaya gittik. Biz onlardan para yönüyle yararlandık. Onlar da bizden medeniyet yönüyle yararlandılar. Şimdi burada Rabbim ayaklarınızı yıkayınız ve ercüleküm ayaklarınızı da yıkayınız diye biz mana veriyoruz. Şii kardeşlerimiz ve ercüleküm okumak suretiyle ayet-i kerimeyi ayaklarınızı meshediniz diye almışlar. Bir, bu sevgili peygamberimizin uygulamasında yok. Hazreti Ali'nin uygulamasında yok. Sahabenin uygulamasında yok. Ama ayet öyle anlamaya da müsait olması nedeniyle diyoruz ki yaptıkları yanlıştır. 4 mezhebe de uymaz, Hazreti Ali'ye de uymaz, İmam Cafer Sadık'a da uymaz o yaptıkları. Ama ayet öyle anlamaya da müsait olduğundan dolayı yaptıklarına yanlış deyiniz ama onları din dışına itmek için gayret göstermeyiniz. Rabbim devam ediyor. Eğer hasta iseniz veya yolculuk üzere iseniz veya tuvaletten gelmişseniz veya kadınlarınıza yaklaşmışsanız, suda bulamamışsanız. Şimdi banyo yapmanız gerekiyor. Cinsel, hanımınızla cinsel ilişkide bulunmuşsunuz veya rüyanızda cinsel ilişkide, rüyada bulunmuşsunuz. İhtilam diyoruz eski adıyla. Ama banyo yapacak su bulamıyorsunuz. Abdest alacaksınız, namaz kılacaksınız ama abdest alacak su bulamıyorsunuz. 12 Eylül'de askeri bir barakanın içerisinde tutulan insanlarımız 200 kadarız diyor. Çeşme dışarıda görülüyor ama izin vermiyorlar. Barakanın içinde yok. 200 tane sağcı, solcu, futbolcu, golcu neyse hepsini sıraya dizmiş bir değerli bir arkadaşım. Arkadaşlar abdest alacağız, su yok. Herkes kollarını sıvasın. Orada onlara bir teyemmüm yaptırdım. Hiç itiraz eden yok. Konyalı'nın komünistim diyeni de Müslüman. 200'üne birden hocaya da ezanı oku bakayım demiş. Ama ezan okur derken hoca eylem başlıyor, ezanı oku demiş. Ezanı okumuşlar, namazı kılmışlar. Orada da teyemmüm geçer. Suyu görüyorsunuz ama ulaşmanız engelleniyor. Veya İstanbul şehrinde telefonla soruyor adam. Diyor ki hocam, çocuğum işe gidiyor. Ben yataktayım. Kıpırdanma, suyun başına gitme, yanıma ıbrığı koysalar dökme imkanım yok. Ne yapayım? Ona da oğlu zaten bulmuş hocasından fetvayı da tuğlayı yanı başına koyuveriyor önüne. Tuğladan teyemmümünü yapıyor. O yatalak anne veya yatalak baba veya dede teyemmümünü yapıyor, namazını kılıyor. Ne güzel. Onun en iyi tesellisi odur. 100 tane psikoloğun vereceği, söyleyeceğinden daha etkili bir ruh dinginliği verir o namazına. Temiz toprakla teyemmüm. Yüzlerinizi ve elleri, şimdi toprağı şeyi de öğretiyor yarınız. Teyemmümün nasıl yapılacağını, yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshediniz. Allah size zorluk çıkarmak istemez, ancak sizi temizlemek ve şükredersiniz diye nimetini tamamlamak ister diyor Allah Celle Celaluhu. İki eli bir araya getiriyorsunuz ve toprağa vuruyorsunuz. Diyelim ki yatalak halde olan bir annenize, babanıza, dedenize, kardeşinize, çocuğunuza bunu öğretmek istiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? İki elini yan yana getiriyor, tuğlanın üzerine değdiriyor. Onun bir elini sağ eliyle, sol elini, sol eliyle, yani ikisi birbirini yıkayıyor. İki darp bir niyet diye bir tarifte vardır. Sonra bir daha vuruyor. Onunla yüzünü yıkayıyor. Sonra tekrar toprağa vuruyor. Sol eliyle sağ elini dirseğe kadar her tarafına değecek şekilde sürüyor. Sağ eliyle de sol elini dirseğe kadar meshederek teyemmümünü yerine getirmiş oluyor. Ondan sonra dilediği kadar namazını kılar, devam eder. Rabbim diyor ki, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın nimetini, size olan nimetini hatırlayın. وَمِيثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bir de işittik, itaat ettik dediğinizde sizi bağladığı sözleşmeyi hatırlayın. Allah'tan sakının, elbette Allah sinelerde sıkı sırları bilir. Göğüslerde olanı bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir ruhlarımız yaratıldığında topluca bela demişiz Araf suresinde ifade edildiği gibi. Evet ya Rabbi, sensin bizim Rabbimiz demişiz. İki, semi'na ve ata'na diyoruz. yatsı namazının arkasında Bakara suresinin son ayetlerini okurken, Ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Kelamını işittik, yeterli değil. Ona göre de hareket ettik, itaat ettik diyoruz. Bu sözümüzü yerine getirelim. Surenin başında ne demişti? Akitlerinizi evfu bile ukud. Akitlerinizi yerine getiriniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve devam ediyor. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şühedâe bil kısd. Ve la yecrimennekum şene'anu kavmin ala ella ta'adilu. İ'adilu. Huve akrabu littakva. Vettegullah. İnnallâhe habirun bimâ te'amelûn. Ey iman edenler! Allah için şahitlik yaparak adaleti ayakta tutup gözetenler olunuz. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olunuz. Bu takvaya daha yakındır. Bu ayet 2013 yılında gündeme geldi. Genelkurmay Başkanı'na mahkemede ceza verildiğinde mahkemece onu hapis cezasıyla cezalandırdığında bu ayeti gündeme getirdi. Sizin birine olan düşmanlığınız sizi adalete sevk etmesin. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Diyor Allah Celle Celaluhu.